na Tusarze 13. 13 lipca, czwartek, 6 minęła. Dzień dobry, Krystian Hanke, to jest audycja poranna w programie trzecim. A zaczynamy od serwisu. Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Ustawy o KRS-ie oraz ustroju sądów powszechnych przyjęte. PiS złożył też w Sejmie kolejny projekt. Chodzi o zmiany w Sądzie Najwyższym. Mimo sprzeciwu wszystkich partii opozycyjnych do dalszych prac trafia projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, zakładający wprowadzenie opłaty drogowej. W tym serwisie trójki także o gigantycznej górze lodowej, która oderwała się od Antarktydy. Sejm przyjął dwie ustawy reformujące sądownictwo. Pierwsza to przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Druga to nowela ustawy o ustroju sądów powszechnych. Obie trafią teraz do Senatu. Według rządzących zmiany mają zmienić złą kondycję polskiego sądownictwa i przywrócić zaufanie Polaków do wymiaru sprawiedliwości. Natomiast opozycja ocenia, że to niszczenie fundamentu państwa prawa i uderzenie w niezależność sądów. Co zakładają oba projekty? O tym Ksenia Maciczek. Nowelizacja ustawy o KRS przewiduje m.in. powstanie w Krajowej Radzie Sądownictwa dwóch izb oraz wygaszenie po 30 dniach od wejścia w życie noweli kadencji jej obecnych członków sędziów. Przyszłych członków Rady ma wybierać Sejm. Marszałkowi kandydatów ma zgłaszać prezydium Sejmu lub co najmniej 50 posłów. Kandydaci będą mogli być wybierani wyłącznie spośród sędziów zarekomendowanych przez środowiska prawnicze. Drugi projekt przewiduje odstąpienie od obecnego modelu powoływania prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych. Teraz szef resortu sprawiedliwości bez żadnych opinii zgromadzeń ogólnych sądów sam będzie decydował o tym, kto pokieruje danym sądem. Nowela przewiduje też ekspresowe awanse i tak sędzią sądu apelacyjnego może zostać sędzia sądu rejonowego lub prokurator. Warunek jest tylko jeden. Przepracowane 10 lat. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Wieczorem PiS złożył w Sejmie kolejny projekt, tym razem dotyczący zmian w Sądzie Najwyższym. Mają one polegać m.in. na wyodrębnieniu trzech nowych izb: prawa prywatnego, publicznego oraz izby dyscyplinarnej. Będą też zmiany w powoływaniu sędziów. Więcej do powiedzenia w tej sprawie ma mieć KRS. Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf powiedziała Polskiej Agencji Prasowej, że nic nie wie o tym projekcie. Prezydent zawetował nowelizację ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. To jest pierwsze weto Andrzeja Dudy w tej kadencji Sejmu. Więcej na ten temat powiemy w serwisie Trójki za godzinę. A Sejm nie poparł wniosków partii opozycyjnych o odrzucenie projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. A to oznacza, że trafia on do dalszych prac w komisjach. Na fundusz mają się składać kierowcy, płacąc opłatę drogową wynoszącą 20 groszy za litr benzyny albo oleju napędowego oraz prawie 37 groszy za kilogram gazu. Do tego trzeba doliczyć VAT. Rządzący podkreślają, że chodzi o modernizację dróg lokalnych. Opozycja ten pomysł ostro krytykuje. Opłata ma pozwolić na budowę lub remont 6000 kilometrów dróg rocznie. Premier Beata Szydło tłumaczyła, że PiS chce wyjść naprzeciw samorządowcom z biedniejszych terenów, którzy domagają się modernizacji dróg. Dzisiaj rozpoczynamy dyskusję nad tym programem i możliwością realizacji drogi do każdego domu w Polsce, a nie tylko tam, gdzie mieszkają działacze Platformy Obywatelskiej. Premier mówiła, że taki projekt był już sondowany prawie rok temu, ale wówczas według szefowej rządu sytuacja gospodarcza była gorsza. Jednak zdaniem Sławomira Neumanna z PO, mimo nadwyżki budżetowej, rządzący sięgają do kieszeni kierowców. Pani mówiła, wystarczy nie kraść. Więc ja się pytam, czy znalazła już pani tych, którzy w ostatnich miesiącach tak u was nakradli, że potrzebujecie 5 miliardów złotych z kieszeni kierowców? Mimo zapowiedzi kilkorga posłów PiSu krytykujących projekt, ostatecznie jeden poseł tej partii, Łukasz Rzepecki, zagłosował za odrzuceniem propozycji swojego ugrupowania. Karol Darmoros, Polskie Radio. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Prawie 300 nieruchomości położonych w atrakcyjnych miejscach stracił Kraków w ciągu ostatnich 10 lat. Przeszły w prywatne ręce w wyniku procedury zasiedzenia. Zgodnie z przepisami wystarczy, że osoba, która zajęła gminną działkę, udowodni przed sądem, że użytkowała ją od co najmniej 30 lat. Urzędnicy twierdzą, że są bezsilni, bo takie jest prawo. Prywatna osoba przejęła na przykład kawałek parku Młynówka Królewska. Sprawą zainteresował się poseł z Krakowa, Bogusław Sonik. Miasto utraciło ten grunt na rzecz właściciela, który teraz wystawia to za dość sporą sumę na sprzedaż, więc to mnie zaintrygowało i zadałem pytanie po prostu, ile w ciągu ostatnich 10 lat takich zdarzeń miało miejsce. No, odpowiedź uznałem za dość niepokojącą, bo było ich 290. Poseł zapowiada, że wystąpi z interpelacją do ministra sprawiedliwości i chce sprawdzić, czy resort pracuje nad zmianą przepisów, tak żeby uniemożliwić przejmowanie gminnych nieruchomości. Jedna z pięciu największych w historii góra lodowa oderwała się od Antarktydy. Glaciolodzy nie są zaskoczeni, gdyż spodziewali się tego już od kilku miesięcy. Ich zdaniem góra jest jednocześnie zagrożeniem i szansą dla oceanu. Ma wielkość ponad połowy województwa opolskiego, 5800 km2. Wcześniej była częścią lodowca szelfowego o nazwie Larsen C. Glaciolog profesor Helen Ficker z Uniwersytetu Kalifornijskiego mówi BBC, że choć góra jest potężna, samo zjawisko na Antarktydzie nie jest nadzwyczajne. Pęknięcia w lodzie są normalne, obserwujemy je dzięki satelitom. Większość glacjologów nie martwi się tym, co dzieje się na lodowcu Larsen C. Jeśli jednak góra popłynie w rejon południowego Atlantyku, to może stanowić zagrożenie dla kontenerowców, ale jednocześnie szoruje o dno i porusza masy substancji odżywczych. Skorzystać mogą więc na tym różnego rodzaju oceaniczne organizmy. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I teraz to wszystkie informacje, wiadomości w skrócie o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Góra sobie płynie, no to znaczy, że i ona wyczuła, że klimat w to lato jest sprzyjający dla takich postaci jak ona i coś w tym jest, bo temperatura znów poszła w dół. 17 stopni tylko w Olsztynie i w Suwałkach, 18 w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, Lublinie i Białymstoku, 19 w Kołobrzegu, Koszalinie, Pile i Trójmieście, 20 stopni dziś w Warszawie, w Szczecinie, we Wrocławiu, Toruniu oraz Zielonej Górze. 21 dziś wychodzi na to, że najcieplej w Łodzi, na niebie raczej chmury. Z tych chmur popada deszcz, ale i będą rozpogodzenia. Pogodowy miszmasz, odcinek 645. No i jeszcze o wietrze słowo. Umiarkowany i dość silny, w czasie burz porywisty do 80 km na godzinę. Ciśnienie rośnie w południe w Warszawie 998 hektopaskali. No i jeszcze zapomniałem, że na krańcach wschodnich mogą pojawić się pioruny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład pralka Samsung Slim 1000 obrotów, klasa A++ za jedyne 979 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Shadows been

Do godziny 9 będziemy z Państwem, a o czym dziś będziemy rozmawiać? Będziemy się pławić, ale nie w luksusie, tylko w miejscu dozwolonym, gdzie można się kąpać. Choć i takie miejsca są różne. Ja zawsze mówię, że różnica między kąpieliskiem a miejscem przeznaczonym do kąpieli to jest różnica taka jak między dobrym wielogwiazdkowym hotelem a jakimś schroniskiem młodzieżowym. Tak, i o tym wszystkim sobie powiemy, ponieważ są tacy, którzy chcieliby zmiany przepisów, oczywiście po to, żeby pływało nam się lepiej. Zajrzymy też na festiwale i rozmaitego rodzaju koncerty i przyjrzymy się, jak się ubieramy. Pani gdzie była ostatnio? A, w łazienkach. Dlaczego? Byłam na koncercie chopinowskim. Siedzieliśmy na trawie i w pewnym momencie przyszło takie starsze małżeństwo. Pan po rozłożeniu olbrzymiego kocyka zaczął się rozbierać, rozpiął koszulę, opalał się. Łazienki chyba nie są tym miejscem. I o tym sobie porozmawiamy. Dress code koncertowy. Bardzo ciekawe przemyślenia. Liczę także na Państwa. Ranek@polskiradio.pl. Tak można. Ja będę Państwu czytał te listy, a Ania Gacek opowie o tym, o czym czyta nasz gość, bo to nasz nowy cykl Czytam. To jest prosta historyjka o człowieku spotkanym w metrze i potem kilka godzin później na dworcu, która jest opowiedziana na 99 sposobów. I myślę, że w tym wypadku łatwiej Państwu będzie zgadnąć, jaka to książka, niż kto to mówił. Ale mówił człowiek, który też pojawił się tu nieprzypadkowo, więc od razu powiem, to dyrektor artystyczny festiwalu w Jarocinie, który już jutro rusza. O tym też powiemy. Piotr Metz przedstawi jeszcze jeden pankowy klasyk. My też postaramy się ubrać odpowiednio na festiwal, ale będą jeszcze i inne ciekawostki. 19 minut po godzinie 6. Oczywiście zajrzymy też na World Games 2017 do Wrocławia. I zrobimy to już za moment, za 3 minuty. Bezu, Żoga, Żyga, Choda. Vera's face burnt as a memory of bedroom fun. The lighter in some hairspace. Smoking in the girl's room. pani Nelly Furtado, troszkę z korzeniami z Madery, ale miało nie być o polityce, więc odstawmy to, 23 minuty po szóstej. Bilet na medal. A w studiu Łukasz Karusta. Dzień dobry, Łukasz. Dzień dobry. Jeszcze tak zerkam niepokojąco za oknami w Warszawie. Jeśli państwo w stolicy do pracy, to od razu uprzedzam, parasol może być mało. Znaczy na razie widać czarne chmury. Peleryna. Może przejdą obok. Niebo w ruinie. A miało nie być o polityce. Dobrze. Sport. W takim razie World Games 2017, 20 lipca we Wrocławiu ruszają igrzyska nieolimpijskie i bardzo się cieszymy, bo to jest świetna okazja, żeby porozmawiać i państwu również zaprezentować dyscypliny, które być może gdzieś umykają na co dzień, a telewizje ze względów choćby też komercyjnych niezbyt chętnie pokazują. A bywa, że jest tam dużo emocji. O czym dziś porozmawiamy? Bywa, że jest dużo emocji. O życiu. Bywa, dzisiaj będzie troszkę o życiu chyba. Dzisiaj będzie troszkę o życiu, bo mówiłeś o tych kąpieliskach, o miejscach przeznaczonych do kąpieli, to my pójdziemy tym tropem. Świetnie. Bo nawet popłyniemy tym tropem, a potem jeszcze przejdziemy do innej dyscypliny, bo chciałbym się skupić na dwóch różnych sportach dzisiaj. Właśnie najpierw coś, co wydawałoby się, że w sumie trudno zakwalifikować to jako dyscyplinę sportową, bo to ratownictwo wodne, sportowe ratownictwo wodne. Zapowiada się dość widowiskowo, bo zawodnicy będą pokonywać wyznaczony dystans, między innymi z ważącym około 70 kg manekinem, mierząc się także z dodatkowymi przeszkodami zanurzonymi na trasie. A w takich zawodach Polacy są całkiem nieźli, bo zajmują w świecie 12 miejsce, a na przykład Amerykanie, którzy mają przecież świetnych pływaków, są na 14 pozycji. No bo tu właśnie nie tylko o pływanie chodzi. O co chodzi w takich konkurencjach, opowiada Krzysztof Skrzyniarz z WOPR. Sportowe ratownictwo wodne jest takim elementem, gdzie my przygotowujemy już tych najlepszych. Tacy, którzy oprócz tego, że pracują na kąpieliskach, na plażach, są już zarażeni sportem, czyli oni chcą walczyć o tytuły. Konkurencje ratownictwa sportowego są bardzo podobne do tego, z czym na co dzień mają styczność ratownicy. To jest nie zawsze oparte na najlepszych pływakach, chociażby dlatego, że myślę, że 80% umiejętności danej konkurencji to są techniki wypracowane przez, uwaga, ratowników. Oznacza to, że moim zdaniem są na to dowody. Dobry ratownik, nie pływak, wygra z pływakiem w wodzie. Mówię o ratownictwie sportowym, o dyscyplinach takich technicznych jak holowanie, wyciąganie, zapinanie pasa. Oni po prostu to robią szybciej. To teraz z wody wyjdźmy od razu wyżej, bo wspinaczka sportowa zagości też we Wrocławiu, w samym centrum Wrocławia, bo właśnie na placu Nowy Targ budowana jest bardzo duża ścianka. Oglądałem przed chwilą te zdjęcia, 17 metrów ma. Dookoła trybuny bardzo ciekawie to wygląda. W ramach wspinaczki trzy konkurencje. Wspinaczka z prowadzeniem, bouldering, czyli wspinaczka po zazwyczaj właśnie wolno stojących kilkumetrowych blokach skalnych bez asekuracji liną. I wspinaczka na czas. To jest wyjątkowo widowiskowa dyscyplina, polega na wyścigu dwóch zawodników wspinających się po równoległych torach. Dyscyplina zwana też bieganiem po ścianach albo sprintem nawet. Mistrzem świata w tej konkurencji jest Marcin Dzieński. Wspinamy się biegnąc, jakoś tak można powiedzieć. W tej chwili, żeby stanąć na pudle Pucharu Świata albo Mistrzostw Świata, 15-metrową przewieszoną lekko ścianę trzeba pokonać w czasie poniżej 6 sekund, a tak generalnie to trzeba systematycznie biegać jakieś 5 sekund, 60 setnych. I są tacy, co mają po 2 metry i tacy jak ja, czyli około 1,66 m. Ci duzi robią długie ruchy, a ci mniejsi robią dwa mniejsze. I fajnie to wygląda, jak duży spotka się z małym i jeden drobi, a drugi robi długie ruchy. Czyli wzrost wbrew pozorom w tym sporcie nie ma znaczenia, a taki sprint naprawdę wygląda widowiskowo. Można zobaczyć, jak Marcin Dzieński zdobywał Mistrzostwo Świata 5 sekund i 6 setnych, 15-metrowa ścianka. Widowiskowo wygląda tyle, że no, trwa bardzo krótko, można łatwo przegapić. No tak, trzeba być uważnym, jak w szachach. Trochę jak gekony zawodnicy, ale ja bardzo lubię gekony, broń Boże, to nie jest żadna brzydka uwaga. Sam bym chętnie pooglądał, jak to robią. No właśnie, jeśli państwo mają ochotę na bilety, na takie widowisko, to zapraszamy do Wrocławia. To proszę się troszkę rano takich, tak sprężyć. Tak, proszę dzwonić, proszę pisać, raczej dzwonić, bo mamy dla państwa zadanie, żeby mamy zadanie wokalne. Tak sobie wymyśliliśmy z Łukaszem, że a propos tej wspinaczki, gdyby państwo wspięli się na najwyższy szczyt świata, odchodząc trochę bezpośrednio od dyscypliny, o której mowa była, i stanęliby państwo na górze i mogliby coś pozytywnego do świata krzyknąć o poranku, to co by to było? Podkreślmy to pozytywnego. Tak, tak. 227 trójek, Piotr Łodej czeka, Łukasz Karusta też czeka, powróci tutaj za godzinę. A teraz na drugie śniadanie, bo to dla niektórych już drugie, mamy bananowy dżem. Nie boimy się politycznych rozszerw. Na koszmarne sny zalecamy dźwięk gitarowy i i owocowy koktajl. Weź głęboki wdech. Wszystko to, co cieszy, czuję się nie w głowie, ale weź drugi wdech. Życie wokół ciebie słodkie jest jak pada nowy drzew. Nie boimy się załamania ducha. Bananowy dżel zapierucha ducha. Weź głęboki wdech. Wszystko to, co cieszy, dzieje się nie w głowie, ale weź drugi wdech. Życie wokół ciebie słodkie jest jak bananowy dżel. Drugi wdech. Zaserwowali i to w dobrym stylu. Bananowy dżem w audycji porannej to dwaj panowie, pan Jan i pan Piotr. Pan Piotr śpiewał, pan Jan grał na gitarze, wszystko zabrzmiało i smakowało elegancko. 6:30 już minęła. Pora zatem na skrót najnowszych informacji, które ma dla państwa Romuald Wójcik. 8 osób zatrzymano w Łodzi w związku z pobiciem taksówkarza i jego klientów. W poniedziałek nad ranem na Piotrkowskiej do taksówki, w której siedział młody mężczyzna z koleżanką, podbiegło 8 mężczyzn, mówi Aneta Sobieraj z policji. Otworzyli drzwi do samochodu i zaczęli kopać pasażera. W obronie stanął kierowca taksówki i również został zaatakowany przez napastników. W zatrzymaniu pomogły nagrania z miejskiego monitoringu sprawcom w wieku od 17 do 19 lat, grożąc 3 lata więzienia. 23 miliony złotych za pomocą tzw. karuzeli VAT-owskiej i znikającego handlowca wyłudziła grupa przestępcza działająca w Olsztynie i Warszawie. ABW zatrzymała Jarosława K., który kupował paliwo w jednej ze spółek zamieszanej w proceder. W ten sposób wyłudził ponad 9 milionów. Jarosławowi K. zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mówi Cezary Fiertek z olsztyńskiej prokuratury. Sprawa dotyczy obrotu paliwami. Drugi zarzut to wyłudzenie pospolite. Przestępstwa, które polegają na wyłudzeniu podatku VAT, są traktowane przez prokuratora i nie tylko przez prokuratora jako idealny zbieg przestępstw, czyli stawia się dwa zarzuty za takie przestępstwo. W domu mężczyzny zabezpieczono 13 milionów złotych w gotówce i samochody warte milion. Do sądu wysłano wniosek o 3-miesięczny areszt. Policja nie wyklucza, że zatrzymane zostaną kolejne osoby w tej sprawie. 2800 migrantów uratowano na Morzu Śródziemnym. Włoska Straż Przybrzeżna przeprowadziła 19 operacji pomocy ludziom na łodziach i pontonach. W ciągu 2 dni na morzu uratowano 5500 migrantów, co oznacza nasilenie eksodusu z wybrzeży Libii. Od początku roku do Włoch przybyło około 90 tysięcy ludzi. To był skrót wiadomości, kolejny serwis Trójki o 7. Dziś będzie pogodnie. No tak, to trochę żartobliwie brzmi, bo w Warszawie jest tak, że pozdrawiamy wszystkich, którzy płyną po świeże bułki o poranku. No i tak będzie dziś w całym kraju, pochmurno i deszczowo, na krańcach wschodnich także zagrzmi, ale to wszystko w ciągu dnia sobie pójdzie od zachodu na wschód i będzie się rozpogadzać. Czy będzie się również ocieplać, tego na razie nie wiem. Dziś, no, temperatury takie średnie. 17 stopni w Olsztynie, Elblągu, Suwałkach i Augustowie. No ale skoro takie opady i takie chmury, no to czego się spodziewać? 18 w Katowicach, Krakowie, Tarnobrzegu, Lublinie, za

zadał mi pytanie to, co mnie nocą razy z tą ze snu budzi. Gdybym miał powiedzieć wam, dokąd gonię, dokąd gnam, ja odpowiedź jedną mam, gnam do ludzi. Raz na odjazd, raz na skrót, bo choć się trafia wśród ludzi często nieźli trud, nieźli trud, nie. Choć mnie nieraz wkurzą i zdrowo mi napsują krwi, w sumie z nimi fajnie mi, absolutnie, absolutnie. Fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa. Fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa. W sumie z ludźmi fajnie mi, absolutnie. Więc gdy masz pan z życiem kram, taką panu radę dam, gnaj do ludzi, tylko tam pańska meta. Gnaj pan do nich jeszcze dziś, im poświęcaj każdą myśl. Czyś pan szofer, panie, czyś pan poeta? Raz na objazd, raz na skrót, bo choć się trafiają wśród ludzi często nieźli trud, nieźli trud, nie. Choć cię nieraz wkurzą fest, choć rozzłoszczą cię do łez, w sumie z nimi fajnie jest, absolutnie, absolutnie. Fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa. Fa fa fa fa fa ra fa fa. W sumie z ludźmi fajnie jest, absolutnie. Absolutnie, absolutnie, absolutnie. Tak, przerażony Piotr Łodej przed chwilą powiedział, co się dzieje za oknem. Zobacz, nie widzę, bo mi ulewa zasłania. Ale tak to jest. Dziś o poranku w Warszawie. Proszę uważać. Myślę, że to nie tylko rzecz dotycząca stolicy. No deszcz może dziś lunąć i będziemy pływać. I o kąpieliskach dziś mowa, ale o zupełnie innych. Zapraszamy do Trójki. Bo polskie kąpieliska, zarówno te morskie, jak i śródlądowe, to jedne z najlepszych w Europie. Spełniają najwyższe standardy, zarówno te sanitarne, jak i te związane z zabezpieczeniem ratowniczym. No ale gdzie jest ale? Jest ale. Problem w tym, że z formalnego punktu widzenia jest ich tylko 200. Aż 4 razy więcej jest tak zwanych miejsc przeznaczonych do kąpieli, czyli okrojonych wersji prawdziwych kąpielisk. I są one rzadziej kontrolowane i mają niższe standardy wyposażenia. Dlatego chcemy zmiany przepisów, tak by chociaż badania wody były wykonywane częściej, mówi Jan Bondar z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Ja zawsze mówię, że różnica między kąpieliskiem a miejscem przeznaczonym do kąpieli to jest różnica taka jak między dobrym wielogwiazdkowym hotelem a jakimś schroniskiem młodzieżowym. Takie miejsce można zorganizować sobie od tak ad hoc w ciągu roku. Liczba badań wody jest znacznie mniejsza, bo tylko 2 badania w ciągu roku. Czy u państwa znajdują się takie miejsca przeznaczone do kąpieli? Tak, prowadzimy 2 takie miejsca. Paweł Górzyński z Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim. Nad jeziorem Okra oraz w Gudowie nad jeziorem Lubie. Dlaczego nie kąpielisko? Tu względy takie administracyjne bardziej przeważyły, też troszeczkę i finansowe, bo żeby dane miejsce nazwać kąpieliskiem, należy przygotować dużo, dużo więcej dokumentów, typu tam spływy wód, profil dna. W niczym by to nie zmieniło tego miejsca. W niczym by nie polepszyło. Te miejsca wymyślono kiedyś u nas po to, żeby ominąć dosyć sztywne i ciężkie przepisy unijne. To było jakieś 6-7 lat temu. Po prostu Polsce groziło to, że w ogóle nie byłoby żadnej ochrony ludzi, którzy się kąpią, bo wiadomo było, że niewiele gmin od razu, że tak powiem, wejdzie w te kąpieliska. Natomiast teraz po pierwsze chcemy zmienić przepisy tak, żeby było więcej badań, a po drugie staramy się, że tak powiem, apelować budować i reklamować kąpieliska, w odróżnieniu od tych miejsc, które są taką, no jak to często w Polsce bywa, trwałą prowizorką. Nasze jezioro, akurat jedno i drugie, nigdy nie miało problemu z czystością wody, więc uważam, że te dwukrotne badanie czystości wody, czyli tuż przed sezonem i w połowie sezonu, jest wystarczające. A jak to jest z Państwa punktu widzenia? Czy kąpielisko, miejsce przeznaczone do kąpieli, one się czymś różnią, jeśli chodzi o zabezpieczenie, o bezpieczeństwo kąpiących się? Znaczy już na poziomie tworzenia ustawy i rozporządzeń. Paweł Błasiak z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Myśmy głośno mówili, że sposób ratowania ludzi, niezależnie od tego, czy to jest kąpielisko, czy miejsce wykorzystywane do kąpieli, dla nas jest taki sam. Sprzęt powinien być taki sam i sposób ratowania jest identyczny. Natomiast przepisy tutaj to rozróżniają, szczególnie wyposażenie ratowników i liczbę ratowników na jednym i na drugim obiekcie. Dalej my prowadzimy tak, jak to prowadziliśmy. Dalej jest to obiekt strzeżony przez ratowników, ogrodzony, sprzątany, zabezpieczony. Czy corocznie wynajmujemy płetwonurka do wyczyszczenia dna. Względy bezpieczeństwa są dla nas bardzo ważne. Znaczy powiem tak, Bogu dzięki jednostki WOPR, jednostki inne ratownicze już nie przystają na to, co gestorzy by chcieli. Dla przykładu, na 100 metrów kąpieliska na śródlądziu powinno być dwóch ratowników, a na morzu trzech. Natomiast na miejsce wykorzystywane do kąpieli, czy na morzu, czy na śródlądziu, powinno być dwóch ratowników, niezależnie od długości tego kąpieliska. Czyli przykładowo na 200-metrowe kąpielisko, gdzie kąpie się kilka tysięcy osób, gestor może zatrudnić dwóch ratowników i spełnia normy prawne, tak? Natomiast no, niewielu ratowników już się zgadza na taki sposób zatrudnienia. Na pewno miejsca, które funkcjonują w systemie sezonu kąpielowego, czyli od czerwca do września, to są bite 3 miesiące, w naszej opinii powinny być kąpieliskami i ze względów sanitarnych, epidemiologicznych i ze względów ratowniczych. Natomiast nie wiem, czy byłoby słuszna likwidacja tej, jak powiedziałem, protezy miejsca wykorzystywanego do kąpieli, na przykład dla obozów harcerskich czy obozów wędrownych, które i tak mają dosyć duże przepisy, żeby coś takiego zorganizować. Natomiast kąpieliska to są koszty, które no, takie organizacje jak ZHP, ZHR nie poniosą. Wodę na kąpielisku bada się 4 razy w sezonie, zgodnie z harmonogramem ustalonym w sanepidzie, a w miejscu przeznaczonym do kąpieli tylko 2 razy. 2 tygodnie przed sezonem i raz w trakcie. No i tu też jest ważna różnica. GIS chce, by 4-krotne badanie było obowiązkowe w każdym z tych przypadków. Zmiany mają być uwzględnione w procedowanym właśnie projekcie ustawy Prawo Wodne. A o różnicę między kąpieliskiem a miejscem przeznaczonym do kąpieli pytał Kuba Witkowski. To jest audycja poranna w Trójce za kwadrans 7. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. I walk alone, I walk alone. walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. I walk up. W zasadzie to już jestem na tej górze i ja tak od serducha. Ludzie, kocham was! Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Dziś 13, więc jeśli przebiegł państwu drogę Czarny Kot, proszę się nie martwić. To tylko zabobon. Podobnie jak spotkają państwo na przykład Wojciecha Zimińskiego. Myślę, że to nawet szczęście może przynieść, prawda? Mogę przebiec komuś drogę i to przynosi szczęście wtedy. To taka usługa na potem, bo na razie mamy rzeczy ważne i ważniejsze. Czyli kalendarium. Czyli kalendarium. Urywki z kalendarza. 13 lipca 1521 roku w Krakowie po raz pierwszy można było usłyszeć głos Zygmunta. I nie był to Zygmunt Stary, tylko dzwon Zygmunt. Ponieważ nie mamy nagrania od głosu dzwonu z roku 1521, spróbuję go odtworzyć. Uwaga. Bim, bom, bim, bom. No mniej więcej tak brzmiał Zygmunt w 1521 roku. 13 dzień lipca bywa pechowy dla amatorów kąpieli. Otóż tego dnia w roku 1793 francuski lekarz, dziennikarz i przede wszystkim rewolucjonista Jean-Paul Marat został zasztyletowany we własnej wannie przez żyrondystkę Charlotte Corday. Jak widać, skłonność do utrzymywania higieny może mieć bardzo poważne skutki, nawet śmiertelne. Proszę się jednak nie zniechęcać, szczególnie latem. W połowie lipca 1882 roku, a dokładnie 13 lipca, uruchomiono w Warszawie pierwszą sieć telefoniczną. Zachował się bardzo ciekawy zapis pierwszej historycznej rozmowy telefonicznej przeprowadzonej w Warszawie. Halo? No to ja... Nie, no tak dzwonię, wiesz, tak dzwonię. Wiesz co, no nie wiem, czy będzie mi się chciało. Nie, wiesz co, mogę gadać, bo mam tani abonament. Abonament mam tani. Coś trzeszczy, może nas podsłuchują. Podsłuchują. Jak to kto? Rosjanie. Słyszałeś, że Matejko kończy hołd pruski? No tak, no ma skończyć na jesieni. No 2 lata już maluje, ale to duże jest, duże. Oczywiście, że przyjemnie jak Niemiec klęka. Nie uwierzysz, ale muszę kończyć. Nie, żona na mnie krzyczy, ile można gadać. A już widzę, jak ona zaraz zadzwoni do mamusi. No to na razie, serwus. Zapis tej rozmowy znajduje się w zbiorach prywatnych, podobnie jak transkrypcja bicia dzwonu Zygmunta z roku 1521. Bardzo dziękuję. To Wojciech Zimiński, który próbował nawet imitować dźwięk tego dzwonu. Ja tam ludwisarzem nie jestem, ale ja bym bardziej przeponą chyba jednak popróbował, bo to bim-bom takie za płaskie było. Proszę pana, ale to Zygmunt. Zygmunt tak bije właśnie. Dobrze. Bił pana kiedyś Zygmunt? Na szczęście nie uciekłem, więc udało się. A czy ktoś ma na przykład telefon komórkowy z dźwiękiem dzwonu, to byłoby idealne połączenie na dziś, prawda? Tak powinno się zrobić. Bim-bom. Boom. Dziękuję bardzo. Dziękuję. We'll be right back.